בעזרת השם יתברך, ספר ליקוטי הלכות אור החיים, הלכות בית הכנסת, הלכה ג', עניין קדושת בית הכנסת ושאר תשמישי קדושה, שכל אלו הדברים שבקדושה תלויים בדעת האדם. כשמזמין הדבר לתשמיש קדושה ומשתמש בו לדבר שבקדושה, אזי נתקדש, כמו שכתב בשולחן ערוך, אזמנה ולא צרבה, צרבה ולא אזמנה, לא חי לקדושה. רק אזמנה וצרבה, אז חי לקדושה, ואסור להוציאו לחולין. נמצא שתשמישי קדושה, קדושתם חי לה על ידי האדם. וכן קדושת בית הכנסת, הכל תלוי בשבעת טובי העיר וכו', כמבואר בשולחן אורך. קראת בדברי רבנו ז"ל, שעיקר קדושת ארץ ישראל הוא על ידי בחינת כוח מעשיו יגיד לעמו, ברצונו נתנה להם וברצונו נטלה מהם ונתנה לנו וכו', עיין שם. ומבואר שם בדברי רבנו ז"ל על פסוק ואתחנן, שזה בחינת כל המקומות שבקדושה שישראל כובשים לפעמים איזה מקום ומקדשים אותו בקדושת ישראל, והיו יכולים לומר ליסטים אתם וכו'. אך על ידי כוח מעשיו יגיד לעמו, על ידי זה יש לנו כוח לכבוש כל העולם ולקדשו בקדושת ישראל, כי ברצונו נתנה להם וברצונו וכו'. וזה בחינת קדושת בית הכנסת, כי עיקר קדושת בית הכנסת הוא על ידי בחינת כוח מעשיו הנ"ל, שעל ידי זה יש לנו כוח לקדש כל המקומות שבעולם, כי השם יתברך ברא הכל וברצונו נתנה לנו, שזהו בחינת קדושת ארץ ישראל. כי גם קדושת בית הכנסת הוא בבחינת קדושת ארץ ישראל והבית המקדש, בבחינת מקדש מעט אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. וזה בחינת מקדש השם כוננו ידיך, שעיקר קדושת המקדש, שזהו בחינת בית הכנסת ובית המדרש כנ"ל, הוא על ידי בחינת ידיים שיש בהם כ"ח פירקין, שהם בחינת כוח מעשיו, וכמבואר בדברי רבנו ז"ל במקום אחר, שעל ידי זה עיקר קדושת בית הכנסת כנ"ל. ועל כן, בכל תשמישי קדושה, לא חל הקדושה עד שישתמש בו, דהיינו אזמנה וצרבה כנ"ל. כי עיקר הקדושה הוא בבחינת ידיים שיש בהם כ"ח פירקין, שהם בחינת כוח מעשיו, שמשם עיקר הקדושה, בחינת קדושת ארץ ישראל, שנמשכת מבחינת כ"ח פירקין כנ"ל. ועל כן בעניין שנשתמש דייקה בקדושה, כי השימוש זה בחינת עשייה, בחינת ידיים, ואז דייקה חי לה הקדושה. כי עיקר מה שנמשך קדושה על הדבר הוא מבחינת כוח מעשיו, שמשם נמשך קדושת ארץ ישראל כנ"ל, שזה בחינת ידיים, בחינת כ"ח פירקין כנ"ל. ועל כן באינן אזמנה וצרבה, דהיינו מחשבה ומעשה. כשורש הקדושה הוא במחשבה, כי מחשבה הוא בחינת חוכמה, בחינת קודש כמובן. אבל עיקר שלמות הקדושה הוא כשהקדושה נמשכת בידיים בבחינת עובדה. וזה עיקר מעלת ושלמות הקדושה, כשמקשרין העובדה והעשייה אל הקדושה בבחינת שאו ידיכם קודש, שעיקר שלמות הקדושה הוא בידיים, ששם עיקר הקדושה, כשמנסעין ומעלין הידיים שהם בחינת עשייה אל הקדושה. זה עיקר שלמות הקדושה, כי עיקר שלמות הקדושה כשנמשך הקדושה גם במדרגה התחתונה בבחינת עשייה. וזה בחינת שכל התשמישי קדושה חי לקדושתם דייקה על ידי מחשבה ועובדה, דהיינו אזמנה וצרבה וכנ"ל. אבל הזמנה לבד לאו מילתאי, כי עיקר מעלת ושלמות הקדושה הוא כשנמשכת בעובדה דייקה בבחינת עשייה. כי עיקר הקדושה הוא בחינת קדושת ארץ ישראל, ועיקר קדושת ארץ ישראל הוא בבחינת כוח מעשיו, דהיינו בחינת אמונה, שיודעין שהשם יתברך ברא את כל העולם ברצונו וברצונו נטלה מהם וכו'. וזה עיקר הקדושה, כשיודעין שהכל מאיתו יתברך, כי השם יתברך ברוך הוא נקרא קדוש. ותכף כשיודעים שהשם יתברך ברא הדבר, נמשך לשם קדושה. ועיקר מעלת הידיעה הוא כשיודעין בעולם העשייה הגשמי מקדושתו יתברך, כי מחמת שצמצם קדושתו עד שברא עולם הגשמי הזה, על כן נתעלם קדושתו עד שיש כוח לבחור בקדושה, או להפך חס ושלום. ועל כן עיקר מעלת הקדושה כשמקדשין עולם העשייה, שזה נמשך מבחינת ידיים, בחינת כוח מעשיו, בחינת כפחת פירקין, שזה בחינת קדושת ארץ ישראל וכו' וכנ"ל. וזה בחינת שבעת טובי העיר, שהם ראשי עם בחינת מוחין, שמשם שורש הקדושה כנ"ל. ועל כן נקראים טוב, כי הדעת והמוח הוא בבחינת טוב, כמו שכתוב, גם בלא דעת נפש לא טוב, כמובן בדבר רבנו ז"ל. וזה בחינת קדושת ארץ ישראל, בחינת ההר הטוב הזה והלבנון. כי שבעת טובי העיר, בהם תלויה קדושת הבית הכנסת וכל תשמישי קדושה, שהם בחינת קדושת ארץ ישראל. גם הם מתקנים תקנות ישרות ומדריכים את העם בדרך הטוב והישר בדרך ארץ, כי הם מנהיגים את העולם שלא יצא אחד חוץ לשורה ולא יעשה עוולה לחברו, רק יתנהגו כראוי בדרך הישר וכו', שכל זה הוא בחינת קדושת ארץ ישראל, בחינת דרך ארץ, כמבואר במאמר ואתחנן הנ"ל. ועל כן נקראים שבעת טובי העיר לשון טוב, שהוא בחינת מוחין כנ"ל, בחינת ארץ ישראל שנקראת ההר הטוב וכו'. ועל כן הם שבעת טובי העיר, כי הם ממשיכים קדושת ארץ ישראל בכל הדברים שבקדושה ובתי הכנסיות ובתי המדרשות, ומציעים אותם מבחינת שבעה עממין שהייתה ארץ ישראל בתחילה בידם. כי כל הדברים וכל המקומות צריכים לקדש בקדושת ארץ ישראל, ועל כן צריכים להוציאה מבחינת שבעה עממין. ועל כן הם שבעה טובי העיר להכניע שבעה עממין, ולקדש כל הדברים שהם תשמישי קדושה וכן בתי כנסיות ובתי מדרשות בקדושת ארץ ישראל, בחינת ההר הטוב הזה וכו' כנ"ל. כי בכל הדברים שבעולם נעלם בהם קדושה, דהיינו חיות אלוקות, וזה בחינת התורה הנעלמת שהיה מקיים את העולם קודם מתן תורה, בחינת דרך ארץ שקדמה לתורה, שזו בחינת הדרך לארץ ישראל, כמובן כל זה היטב במאמר הנ"ל. ועל ידי בחינה זו די כי יכולים לקדש כל הדברים שבעולם ולעשות מחול קודש, כגון כל הדברים שבקדושה ובתי כנסיות ובתי מדרשות, שבתחילה יכול גם הוא ואחר כך עושים מהם קודש, הכל על ידי בחינה זו, על ידי בחינת התורה נעלמת הנ"ל בבחינת דרך ארץ הנ"ל, שזו בחינת כוח מעשיו. ועל כן נקרא ארץ ישראל טוב, בחינת ההר הטוב וכולי כנ"ל. כי עיקר קדושת ארץ ישראל על ידי בחינת כוח מעשיו, על ידי שמגלין שהשם יתברך ברא הכל, ותכף כשנתגלה אלוקותו יתברך הוא בחינת טוב, כמו שכתוב טוב השם לכל וכו'. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.